إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه نغزانه إسلام كوانزا نيوسيا نفسيانه كيشا نكوسيين يوته kumwogopa Allah jalla wa ala wa mal hayatu dunya illa mataul ghurur hayakuwa maisha haukuwa uhai wa dunia isipokuwa ni starehe yenye hada kullu nafsin dha'iqatul maut kila nafsi ni yenye kuonja kifo Hili ni jambo ambalo linafahamika kimaumbile ya mwanadamu na kiakili kabla ya kuja aya na hadithi na maneno ya wanaovioni. Sote tufahamu kwamba tuko hapa duniani lakini ni wapita njia. Kama walivyoondoka walioondoka ikiwa mitume wakiwemo mitume wa Allah tabarak wa taala عليهم الصلاة والسلام نما صحابة نما تويما وينجيني وليوكوجي بعد ياو وكاوندوكا وليوندوكا ما بابو زيتو بابا زيتو بينجيني نا وينجينيو تنا وجوا نتسيو وجوا تليو وعونا نعمباو هاتوكو وعونا ولكويبو دنيان نساسا هواپو نسيسي ليو توبو لكني بعد يا ليو هاتوبو هاپو لمنغوني watakuja wengine hii ndio hali ilivyo alivyopanga Allah tabaraka wa taala katika maisha haya ya dunia mpaka pale atakapopenda atakapotaka Allah tabaraka wa taala kwamba sasa huo ndio uwe mwisho wa ulimwengu ulimwengu ufikie mwisho na dunia isiwe na yoyote juu yake kisha watu watafufuliwa mbele ya Allah tabaraka wa taala kwa maana ya kwamba tuko hapa duniani tukiwa tumo safarini kuelekea kwa Allah jalla wa ala na yule ambaye akili yake inamdanganya kwamba yeye bado yupo sio kufa leo na kesho akaamua kufanya yale anayoyaona yeye katika nafsi yake huyu ni mtu ana upungufu wa kutafakari na upungufu wa akili au shetani amemchezea katika moyo wake kuyahajui anayolifanya Siko katika kuzungumzia masuala ya mauti. Niko katika kuzungumzia suala la baada ya mauti. Baada ya mauti kuna kufufuliwa. Mtu akishakufa na akazikwa, kawekwa katika kabri yake, baada ya hapo kuna kitu kinachoitwa ufufuo, al-ba'th, kwamba watu watafufuliwa siku ya kiyama. Na pia siku katika kulizungumzia tukio hilo kwa tafasili zake, kwa upambanuzi wake, kwamba itakuwaje na hali iko vipi, pamoja ni kwamba, na kwamba ni katika mambo muhimu ambayo Waislamu na wanadamu wanatakiwa wakumbushwe mara kwa mara, kwa sababu ni katika mambo ambayo Qur'an imeyazungumza kwa wingi, kwa kiasi kikubwa sana. Masala ya al-ba'th wal-nushur katika Qur'an hutapita pingine aya 5 10 isipokuwa utakutana na swali la al-ba'th wal-nushur, kufufuliwa. Hili ni jambo linakaririka sana, kwa sababu watu wakishafahamu kwamba kuna kufufuliwa, mambo mengine yote ikiwa watalifahamu hili na wakalielewa na wakalitia makini kabisa, basi mambo mengine yote yatasimama sawa sawa, kwa sababu wajua kwamba iko siku ya kufufuliwa, siku ambayo watu watalipwa. Kwa hiyo kughafulika watu kulitaja swala hili ni matatizo, ni makosa. Ni lazima tukumbushwe juu ya al-ba'th wan-nushur. Sasa nukta ambayo nataka kuisimamia katika muda huu mfupi ni juu ya mwisho wa maisha yako na kufufuliwa. Juu ya maisha yetu, mwisho wake na kufufuliwa. Kwa mujibu wa hadithi niliyotangulia kuisoma ambayo ameitaja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake kwa sanadi yake kutoka kwa sahaba Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yub'athu kullu 'abdin ala ma mata alayhi, atafufuliwa kila mja kwa ile hali aliyofia. Atafufuliwa kila mja kwa ile hali aliyofia. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika al-Minhaj, ambayo ni sharhi ya sahihi Muslim ibn al-Hajjaj, alipokuwa akiisherehesha hadithi hii akazungumza maneno machache tu, anasema qala al-ulama, wamesema wanaovioni, maanahu yub'athu ala alhalati allati mata alayha, maana yake ni kwamba atafufuliwa huyu mtu katika ile hali aliyofia. Hatima yake ilikuwaje? Na ndiyo maana as-sabiqun, watu waliotangulia huko nyuma, walikuwa mara nyingi wakifikiria madha yukhtamu lana, vipi tutahitimishiwa sisi jambo letu, tutakufa katika hali gani? Yaani tuko hapa ulimwenguni, lakini siku ya kufa nitakufaje mimi? Mtu anafikiria sana na mpaka kufikia kulia. Siri ya hatima ya mtu iko kwa Allah tabaraka wa taala. Na wengine wanafikia kusema ma abkana alkitabu sabiq, hakuna linalotuliza sisi kuliko kile ambacho kilichokuwepo katika kitabu kilichotangulia, kwa sababu maandishi ya kwamba utakufaje tayari yapo katika lauhi al-mahfuz. Sizungumzii namna ya kifo, kwamba utauawa labda kwa kupigwa mapanga au kwa sumu au kwa kunyongwa au kwa risasi au vinginevyo, sizungumzii hayo. Yani ile hali utakayokuwa nayo, asaidun anta am shaqiyun, utakuwa mwema au muovu. Hili ndilo jambo ambalo watu walikuwa wakilifikiria sana, limadha yukhtamu lana, kwa kitu gani tutahitimishiwa sisi? Limadha? Kwa sababu yub'athu kullu 'abdin, atafufuliwa kila mja, ala ma mata alayhi, kwa lile alilofia, kwa hali ile aliyekufa nayo. Kwa maana mtu akifa katika hali fulani aliyong'ang'ania katika maisha yake, katika mambo bila ya kuleta tauba, ndio maana yake. Yani wewe uko katika madhambi fulani mathalan, alafu umeyang'ang'ania madhambi hayo, hukuleta tauba na ukafa na hali ya kuwa hujatubu na dhambi hiyo uko nayo, utafufuliwa siku ya kiyama katika hali ya dhambi hiyo. Umekufa wewe katika amali njema, umedumu nayo amali hiyo mukhlisan lillah, utafufuliwa siku ya kiyama katika amali hiyo. Kwa hiyo yub'athu kullu 'abidin ala ma mata 'alayhi, atafufuliwa kila mja kwa yale atakayo, kwa ile hali aliyofia. Kwa hiyo mwenye akili atakuwa anafikiria, mimi nitakufa katika hali gani? Na ujitazama yeye mwenyewe alivyo hivi sasa, lau kwamba lau sasa hivi nafa, hali hii niliyonayo, ina maana nitafufuliwa na hali hii? Aljawabu naam. Hiyo hali ulionayo sasa hivi, lau kama utakufa katika hali hiyo, basi utafufuliwa katika hali hiyo. Nas'alullah husna al-khitam. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معشر المسلمين ndugu zangu waislamu, kwa mujibu wa hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, tunalazimika kutafakari juu ya hali yetu tulionayo na mustakbali wa maisha yetu na huku tunapoelekea mbele ya Allah tabaraka wa taala. Umefika wakati wa watu kubadilika na kurudi kwa Mola wao, kwa sababu watu watafufuliwa siku ya kiyama kwa ile hali waliofia. Na nazungumza haya kwa munasaba, wa wale ndugu zetu waliokwenda katika mji mtakatifu wa Makka kwa ajili ya kutekeleza ibada ya haji, alafu ikapita kadari ya Allah tabaraka wa taala, wakapatwa na mauti, na wengine wakawa wamejeruhiwa. Tuomba Allah tabaraka wa taala awajalie kuwa ni katika wale ambao wamekufa katika njia yake wakiwa wamemtakasia Allah tabaraka wa taala amali zao na ibada zao. Awajalie ni katika mashuhada, na uwe kwao ndio mwisho mwema, kwa sababu vyovyote ilivyo ilikuwa lazima wafe. Wao wamekufa makwao katika vijiji vyao, kwenye nyumba zao, juu ya vitanda vyao, au wamekufa barabarani au angani au baharini au wapi, lakini kifo kwa wao ni kitu cha lazima, lazima kitokee. Kwa hiyo walipangiwa wafe katika mazingira yale. Kwa hiyo hii ni katika akdari za Allah tabaraka wa taala, na wala hawakuwa na namna ya kuyakwepa mauti. Lakini tukirudi katika hali waliofia, hali kama hii ina asili huko nyuma ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliizungumzia, kwa sababu siku zote ibada ya haji tangu enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam misongamano ni kitu, na kila watu kwa mujibu wa mazingira yao. Mtume sallallahu alaihi wasallam alihiji na watu kama 100,000 hivi na 20,000, yani idadi ya masahaba kwa wakati ule. Miundombinu ilikuwa iko finyu, kwa hiyo 120,000 ilikuwa ni watu wengi sana. Tafakari, katika mwanzoni mwa miaka ya 50 msikiti wa Makka katika tausia yake ya kwanza kabisa, tausia yake katika kipindi cha ufalme wa Ali Saud, ulipanuliwa na kipindi cha King Abdul Aziz rahimahullahu taala kwa lengo la kuchukua watu 400,000. Watu 400,000 tu, ambapo sasa hivi tunapozungumza msikiti una uwezo wa kuchukua malaini, mamilioni ya watu. Kwa maana kwamba lau ungekuwa ni msikiti ule ule wenye kuchukua watu 400,000, basi usingefaa kitu. Pingine watu, labda pingine watu wangekwenda haji kwa kupokezana mikoa, kwamba sasa hivi ni zamu ya mkoa fulani katika nchi fulani. Kinyume cha hivyo isingetosheleza au zamu ya nchi fulani na nchi fulani, watu wende watu 300,000 tu au 200,000. Ukichanganya na wahudumu na wengineo, kwa hiyo hao hao watatosha. Basi ingekuwa ibada ya haji ingekuwa ngumu. Kwa hiyo miundo mbinu imetanuliwa, lakini kila siku mambo yanakuwa. Kila linavyotanuliwa jambo hili, mambo ndivyo yanavyozidi kuwa. Sasa tukirudi katika hali hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wakati wake, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anasimulia hadithi hii, ameitaja Imam al-Bukhari na Muslim katika sahihi yao, sahihi zao. Anasema Ibn Abbas radhiyallahu anhu akielezea kuhusiana kisa cha yule mtu ambaye alianguka kutoka kwenye ngamia wake, akapanda juu ya ngamia akaanguka, ngamia akamkanyaga shingo yake, akafa yule mtu. Wa huwa muhrimun, na hali ya kuwa ni mwenye kuhirimia, iko ndani ya hija. Ajali ilitokea barabarani, sio ajali ya magari, ajali ya ngamia. Ngamia alimwangusha yule bwana, akaanguka, ngamia akamkanyaga shingo yake. Na hii ilikuwa katika Hajjatul Wadaa. Alipokanyagwa shingo na ngamia, yule bwana akawa amefariki. Faqala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ighsiluhu bima'in wa sidrin, muosheni huyu kwa maji na majani ya mkunazi. Ndio ilikuwa yakitumika kama sabuni ya kutakasia kwa wakati huo. Kwa hiyo muosheni huyu kwa maji na majani ya mkunazi, sidr. Ighsiluhu bima'in wa sidrin, muosheni huyu kwa maji na majani ya mkunazi. Wakafinuhu fi thawbain, na mkafinini kwenye nguo zake, nguo mbili, au katika riwaya kuja fi thawbaihi, mkafinini katika zile nguo zake alizokuwa nazo, nguo za ihram, shuka yake na ridaa aliyonayo. Hizi hizi zitumieni kwenye kumkafini. Wala tuhannituhu, msimtie huyu manukato, huyu msimtie pamba wala manukato, ni kile kwa nguo zake hizo alizokuwa nazo. Wala tukhammiru ra'sa, na wala msikifunike kichwa chake. Kwa nini ya Rasulullah? Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiya, fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiya, kwa sababu yeye atafufuliwa siku ya kiyama hali ya kuwa ni mwenye kuleta talbia. Anasema labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, inna alhamda wal ni'mata laka wal mulk la sharika laka labbaik. Watu siku ya kiyama wanapokuwa wanaelekea katika uwanja wa hisabu, wanakusanywa kuelekea mbele ya Mola wao, basi hawa waliokufa katika haji wanakuja siku ya kiyama na talbia labbaik allahumma labbaik, ambapo kuna wengine watakuja siku ya kiyama na nyimbo, wakiimba miziki, kwa sababu wamekufa katika miziki. Kuna watu wanakuja na nyimbo zao, ughniyat, na nyimbo wanaimba kwa hili hali waliofia. Walikuwa ni mutribun wal mutribat, ni wapiga ngoma, wake kwa waume, watakuja na ngoma zao siku ya kiyama. Na maana siku ya kiyama ni siku ambayo inakuja mashahidi mbali mbali, kama vile unavyoona sasa linaingia kundi fulani hilo, sasa kundi fulani linakuja. Kweli litakuja kundi la watu wa talbia. Kwa kadhalika akilu riba, kama Qur'ani inavyotueleza. Kwa hiyo nataka kusema kwamba tutazame hatima yetu, utakufa katika hali gani. Unatakiwa umuombe sana Allah tabaraka wa taala akuwe katika khair, akupe husnul khitam. Lakini sasa hili lina asbab, lina njia, na su'ul khatima ina asbab na ina njia zake. Anasema al-Imam al-Hafidh Abdul Haqq al-Ishbili rahimahullahu ta'ala, al-Hafidh Abdul Haqq al-Ishbili rahimahullahu ta'ala anasema, walisu'il khatimati asbabun, mwisho mbaya una sababu nyingi. Walisu'il khatimati asbabun, na mwisho mbaya una sababu nyingi. Walaha turuqun, na una njia nyingi. Wa abwabun, na una milango mingi kabisa. Anasema a'dhamuha al-inkibabu ala dunya, sababu kubwa na mlango mkubwa na njia kubwa ya kumpa mtu mwisho mbaya ni mtu kuzama na kufidikia katika dunia. Alinkibabu ala dunia, ni mtu kuzama katika dunia. Watalabuha, na kuitafuta dunia. Walhirsu alaiha, na kuipupia dunia. Aki yote yukumbia yukubizi. Natamani mimi kufanya, lakini bwana niko busy sana. Natamani hii, lakini nimetingwa sana. Kwa hiyo yeye ametingwa na dunia yake. Yale mambo ya kheri ya wajibu ambayo anatakiwa ayafanye katika maisha yake, anashindwa kuyatekeleza kwa sababu ya dunia. Mtu huyo anahesabika anapenda dunia, na itakuwa ni sababu ya kupata su'ul khatima, mwisho mbaya, kwa sababu kuna mambo ya kheri anashindwa kuyafanya kwa sababu ya dunia. Wama aktharahum al-yawm, na wingi ulioje leo katika zama hizi za leo. Watu wangapi sisi tunashindwa katika mambo ya kheri ya kutukurubisha kwa Allah tabaraka wa taala, sababu na visingizio. Wajua nina watoto wataka school fees, kuna hiki, kuna kula, kuna kulipa kile. Sasa wajua nikifanya hivi itakuwa vile, sitaweza kufanya hivi. Kwa hiyo dunia inakukinga wewe kuiendea kheri ambayo pingine ni wajibu juu yako. Kwa hiyo moja katika sababu za kunikupelekea watu kuingia katika su'ul khatima, mwisho mbaya, ni alinkibabu ala dunia, watalabuha, walhirsu alaiha, waliradu anil akhira, na kuipa nyongo akhira. Kwa mtu hapati wasaa wa kujitafakari, hapati wasaa, ghafla mauti imemchukua, ima barabarani au kitandani au mahali popote pale, kwa sababu kitoka wewe hujui kama utarudi. Unapoingia katika chombo kama ni gari, na kwenda mara moja. Hata hao waliokufa huko Makka walikwenda wakitarajia kwamba watarudi. Ni sehemu ya kheri. Pingine mtu angeambiwa basi ndio atakwenda kule, lakini ujue kwamba ukienda utakwenda kufa. Wasemaje? Tukupe visa tusikupe? Sasa mimi msinipe. Pingine mwingine akaogopa. Pamoja kwamba ni sehemu ya kheri, kwa sababu nafsi yenyewe ilivyo imeumbwa kuyachukia mauti. Sasa sikwambii katika mambo yasiyokuwa hayo, katika mambo ya kheri. Na wajua kwamba nikiingia katika basi hili, nikiingia katika gari hili, huko ninapokwenda ni mauti, huingii. Lakini hiyo ni siri ya Allah tabaraka wa taala. Pingine hatima yako iko hapo, lakini sisi mauti tunatembea nayo, na kitujifanya kama vile hayatuhusu, ya wahusu watu wengine. Ikitokea ajali watu watakufa, lakini si mimi. Unajivua wewe katika hilo, na hii ni ghafla. Kwa hiyo watu kufanya i'rad anil akhirah wal iqdam wal jur'a ala ma'asi Allah, na watu kusonga mbele na kufanya ujasiri juu ya kumwasi Allah tabaraka wa taala, hizi ni katika sababu zinazopelekea su'ul khatima, mwisho mbaya kabisa. Kwa hiyo kwa munasaba huu, wa ndugu zetu ambao wamekufa katika viwanja vitakatifu huko Mina, wakiwa wanatekeleza ibada ya haji, wakiwa wamehirimia, jana yake walikuwa kwa Arafa, wakaja wakalala Muzdalifa, na asubuhi sasa wanaelekea katika viwanja vya katika sehemu za Mina, sehemu ya Jamarat, kwa ajili ya kuipiga aljamra, jamratul aqabatil kubra. Hawakuweza kufika, mauti yakatokea yakazuia, sababu zimejitokeza. Basi hiyo ndio sababu ya watu zaidi ya 700 kufariki, na ndiyo ikawa hatima yao. Nas'alu Allah an yataghammadahum birahmatihi wa maghfirati, tuomba Allah tabaraka wa taala warhimu na wasamehe. Na wengine waliokufa katika maiti wa Waislamu. Lakini sisi tunajifundisha kitu gani? Tunatakiwa tujifunze kwamba mauti tunatembea nayo, na kinachotakiwa ni hatima iliyo njema. Basi utakufa vipi? Haijalishi umekufa kwa moto, umekufa kwa kughariki, umekufa wapi, kinachoangaliwa ni kwamba umekufa katika hali gani. Wakati wafa wewe wafanyaje? Kwa maana kwamba lile unalofanya jijalie kwamba je, kama sasa ndio nafa hapa, je, nitafufuliwa katika hali hii? Jawabu naam. Ukiwa umekufa katika talabul ilm, basi utafufuliwa katika hali hiyo, ya kwamba wewe katika daraja ya tulabul ilm, katika watu wa ilmu. Ukiwa fi sabilillah, hali kadhalika ndio hivyo, katika njia ya Allah tabaraka wa taala, katika jihad. Umekufa katika jambo fulani, basi itakuwa hali yako ndio hiyo. Lakini ikiwa umekufa katika kukimbilia dunia, dunia na wewe, wewe na dunia, basi ujue kwamba utafufuliwa katika hawa watu wa dunia. Nikisema haya haina maana kwamba ni haramu kutafuta riziki, ni haramu mtu kujitafutia kipato chake. La, sisemi kwa maana hiyo. Ni kwamba dunia isitupelekee tukashughulisha mpaka tukaacha yale mambo ya msingi. Leo watu wangapi wanatamani kusoma kwa sababu hawamjui Mola wao wala hawajui dini yao wala hawamjui mtume wao sallallahu alaihi wasallam, mambo ambayo ni ya wajib bali ni faradhi kwa wao, lakini wanashindwa kusoma. Ukimuuliza kwambia bwana, mambo bwana yamenitinga ya dunia, lakini mambo yangu yakikasa. Anajua katika yakini kwamba hakuna siku itafika mtu atasema sasa mambo yangu yamekaa sawa, wacha niachane na mambo kutafuta dunia niangalie akhera. Hakuna wakati huo. Hata wale wanaostaafishwa kwa nguvu, pingine mtu kafanya kazi ametumikia katika sehemu mbalimbali, wadhifa mkubwa mkubwa na mishahara minono minono, na akapewa kiunua mgongo kwamba sasa mzee chako hiki, akitoka hapa atatafuta kazi japokuwa ya ulinzi. Wewe una nini wewe, na wewe ulikuwa bwana mkubwa kule, sasa ndio ufanye kazi sasa hivi kumtumikia Allah? Kwa maana kuonyesha kwamba mwanadamu hachoki na bado anatamani na pupa kutafuta dunia. Kwa hiyo hakuna wakati utafika sasa ilikuwa kuna green light sasa kwamba sasa wewe umeashata kijani, riziki yako imekuja, kaa sasa wewe nenda zako katika akhera. Hakuna wakati huo. Ni lazima uamue kutoa maamuzi magumu kwamba sasa nimeamua nirudi kwa Mola wangu. Ukifanya maamuzi hayo pingine ukayumba, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuambia man taraka shay'an lillah awadahu Allahu lahu khairan min dhalik, anayeacha kitu kwa ajili ya Allah, Allah atampa badali, atampa yeye badali iliyo bora kuliko hicho alichokiacha. Amua tu, ukiamua Allah tabaraka wa taala anaweza kukufanyia mambo. Kwa hiyo ni maamuzi ya sisi wenyewe binafsi kurudi kwa Mola wetu, tukafanya mambo ambayo yana manufaa na akhira yetu. Yule atakayeona kwamba mimi sielewi jambo hilo, lazima nifanye jambo fulani, na huko mbeleni pengine mambo yatakuwa vizuri, basi ni wewe mwenyewe na nafsi yako. Lakini hii ni dhikra, huu ni ukumbusho, kwa man shaa dhakara, anayetaka atakukumbuka. Kwa hiyo tunamwomba Allah tabaraka wa taala atupe khatima iliyo njema, nasalu Allah husna alkhitam. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.